กษัตริย์อาราธแห่งคานาอันในปาเลสไตน์ตอนใต้ได้ยินว่าชาวอิสราเอลกำลังใกล้เข้ามายังประเทศของตนจึงออกไปสู้รบกับพวกเขาและจับชาวอิสราเอลบางคนเป็นเชลย โอ้พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอความกรุณาพระองค์ทรงช่วยด้วยฝ่ายข้าพระองค์ไม่มีทางเอาชนะกษัตริย์อาดาดได้เพียงลำพังถ้าพระองค์ทรงช่วยพวกข้าพระองค์ชนะข้าพระองค์ทั้งหลายจะทำลายเมืองให้ราบคาบ พระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานนั้นและช่วยชาวอิสราเอลชนะการต่อสู้กษัตริย์อาราธถูกฆ่าและเมืองก็ถูกทำลายลงสถานที่นั้นจึงได้ชื่อว่าโฮมาเมื่อกษัตริย์แห่งเอโดมปฏิเสธที่จะให้ชาวอิสราเอลผ่านดินแดนของเขาอิสราเอลจึงต้องเดินอ้อมเมืองไปตามฝั่งทะเลแดงเมื่อการเดินทางเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดทำให้พวกประชาชนรู้สึกท้อและเริ่มพร่ำบ่น ฉันเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางนี้เหลือเกินเมื่อไหร่เราจะมีที่อยู่อาศัยแบบถาวรแทนที่จะต้องอยู่ในค่ายที่แสนลำบากแบบนี้ พวกเราหวังเพียงว่าความทุกข์ยากการเร่ร่อนและความเหนื่อยล้านี้จะหมดไปและอาศัยอยู่ในที่ที่ต้นไม้มีผลดกพื้นนาที่เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวให้เก็บเกี่ยวและบ้านถาวรของเรา อืมใช่เกือบ40ปีมาแล้วตั้งแต่ฉันอายุได้10ขวบอ่ะได้จากอียิปต์มากับครอบครัวของฉันก็เหมือนกับพวกท่านนั่นแหละพ่อแม่พวกเราไปเดินทางอย่างไร้จุดหมายได้แต่ความทุกข์ยากนี่ชีวิตของพวกเขาทั้งหลายได้จบลงระหว่างทางฝังในหลุมศพที่ไม่มีแม้กระทั่งป้ายชื่อแย่จริงๆเลย ฉันว่าโมเสสคนนี้น่าจะถูกลงโทษนะไม่ใช่เราเขาไม่ได้ให้อะไรเราเลยนอกจากความทุกข์เท่านั้น ชมเชยเขาที่ได้ปกป้องพวกเราจากการต่อสู้กับคนเอโดมนะการต่อสู้มักเกิดการสูญเสียเสมอ ใครจะรู้ว่าพวกเราเนี่ยอาจจะชนะก็ได้เราคิดว่าเราจะชนะและพิสูจน์ว่าเราน่ะไม่ต้องการคำแนะนำของโมเสสเลย ฉันได้ยินมาตลอด 2-3 วันมาเนี่ยมีหลายคนบ่นไม่พอใจโมเสสอ่ะ เราน่าจะทำอะไรบางอย่างนะ คิดว่าถ้าเราอะไรกันอ่ะฮะโอ้โหอะไรแล้วนั่นไงงูเรือท่อส่งหนามให้ฉันส่งหนามมา เอาสิ เอาเยี่ยมเลยฉันฆ่ามันได้แล้ว อีกตัวนึงแย่แล้ว มันจะตัวนึงมันจะไหนกันล่ะเนี่ยแย่จะระเบิดเลย ไม่ไหวแล้วไม่จะเต้นไม่ไหวแล้วหมูพี่ทั้งนั้นเลย ใช่หมูเป็นหมูหมูจะหมดเลย มีทุกที่เลย ไม่ไหว จะสู้ใครแล้ว จะสู้ใครแล้วไม่ได้เลยอันเนี้ยโอ้ย เนื่องจากการพร่ำบ่นของพวกเขาพระเจ้าจึงส่งงูพิษมาและหลายคนถูกงูกัดไม่นานผู้คนที่ถูกกัดตายลงทีละคนทีละคนเขาจึงไปหาโมเสสด้วยความเสียใจในความผิดบาปและกล่าวขอโทษสิ่งที่พวกเขาได้ทำไป โมเสสพวกเราผิดไปแล้วอ่ะพวกเราได้พูดผิดต่อพระเจ้าและต่อท่านได้โปรดช่วยอธิษฐานให้พระเจ้านำงูพวกนี้ไปจากที่นี่ด้วยเถอะ โมเสสได้อธิษฐานทูลต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงอภัยในความผิดบาปของพวกเขาอีกครั้งและให้ทรงโปรดนำงูพิษออกไปและพระองค์ก็ตรัสตอบ เราได้ฟังคำอ้อนวอนของเจ้าแล้วโมเสสเราจะเอางูออกไปจากพวกเจ้า พระเจ้าแล้วคนที่ถูกงูกัดทรมานเจ็บปวดจะปล่อยให้พวกเขาตายเหรอ จงปั้นงูทองเหลืองขึ้นมาแล้วนำมาไปตั้งไว้บนเสาให้ทุกคนที่ถูกกัดมองที่งูนั้นแล้วพวกเขาจะหาย เงียบเงียบเงียบเงียบมาฟังเสียงประกาศนั่นสิ ทุกคนจงฟังจงตั้งใจฟังฉันได้ตั้งเสาไว้ที่ใจกลางค่ายและมีงูทองเหลืองตั้งอยู่ข้างบนหากผู้ใดถูกงูพิษกัดจงไปที่นั่น แล้วมองขึ้นไปที่งูนั่นแล้วท่านจะหายจากพิษของงู ดูนะสิงูทองเหลืองที่โมเสสได้สร้างขึ้นเขาบอกว่าถ้าคนที่ถูกงูพิษกัดแล้วมองไปที่งูนั่นแล้วน่ะจะหายเป็นปกติ เธอคิดว่ามันจะรักษาคนที่กำลังจะตายเพราะพิษงูได้จริงเหรอ ฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่ฉันเชื่อว่าจริงอ่ะ แล้วเจ้างูทองเหลืองเนี่ยได้พลังอำนาจมาจากไหนล่ะ เจ้างูนี่ไม่มีอำนาจใดๆหรอกก็แค่ทองเหลืองที่ถูกปั้นขึ้นมาแต่เมื่อคนที่ถูกงูพิษกัดมองมันเนี่ยนะพระเจ้าจะทรงตอบแทนการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ด้วยการรักษาคนคนนั้นให้หายอ่ะ ฉันเข้าใจแล้วพระเจ้าจะทำหน้าที่เยียวยาแล้วเรามีหน้าที่ที่จะเชื่อฟัง ใช่แล้วและฉันยังเชื่อได้ว่าความบาปเนี่ยนะได้พาให้พวกเราเนี่ยต้องมาถูกงูพิษกัดเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ทรงรักษาให้เราหายก็คือการที่พระองค์แสดงให้เห็นว่าเราได้รับการอภัยแล้วไง เอ๊ว่าแต่ลูกสาวของเราไปไหนล่ะ เมื่อตะกี้เขายังอยู่ที่นี่นี่นะเอ๊เขาอาจจะกลับไปที่เต็นท์ของเราก็ได้นะสิเอาเมสิเอาเม ลูกอยู่นี่พ่อคะ เขาอยู่ในเต็นท์แล้วเราอยู่ข้างนอกนี่ก็เพราะว่ามีงูอยู่ในเต็นท์เร็วเข้าพาเขาออกมา ลูกทำอะไรอยู่ในเต็นท์น่ะ หนูกำลังหารองเท้าอยู่ไอ้คืองูกัดหนู มีงูฉันฆ่ามาแล้วมันตายแล้วเดี๋ยวแม่ลูกถูกงูกัดจริงเหรอถูกกัดตรงไหนล่ะลูก ตรงนี้ตรงนิ้วโป้ง โอ้โหจริงๆด้วยอ่ะฉันเห็นรอยเขี้ยวงูแล้วอ่ะ เจ็บจังเลยโอ๊ยพ่อแม่คะหนูจะตายไหม พ่ออุ้มลูกไปที่เสาโมทองเหลืองนะเร็วๆก็หน่อยลูกเริ่มจะหายใจไม่ปกติแล้วหยุดร้องไห้แล้วตายจริงตาเริ่มจะเป็นแล้ว เรามาถึงเสาแล้วสิเอาเมลูกพ่อลืมตาสิลืมตาขึ้นแล้วมองไปที่งูทองเหลืองสิลูกมองไป ก็ต้องมองนะเราจะทำอย่างไรดี ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สถิตอยู่บนฟ้ามหาสวรรค์เราอ้อนวอนขอพระองค์ทรงรักษาลูกเราด้วยเธอยังเด็กแล้วก็ไร้เดียงสาโปรดฟังคำของพวกเราด้วยพระผู้เป็นเจ้า เธอเปิดตาแล้ว เสี่ยวเม ลูกเปิดตาแล้วดูสิมองไปที่งูทองเหลืองนั่นสิเห็นไหมลูก พ่อคะแม่คะงูทองเหลืองบนเสานั่นเหมือนจริงเลยอะ เธอหายแล้วเธอจะไม่ตาย ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่นะขอบคุณพระองค์ ผู้คนอีกมากที่ถูกงูพิษกัดได้ถูกนำมาที่งูทองเหลืองบนเสานั้นเมื่อพวกเขามองด้วยความเชื่อเขาก็รอดชีวิต